NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Het is een nare spiraal waar mensen met een uitkering in belanden als ze in de schulden komen. Als je zo bezig bent met je geldproblemen, is solliciteren een stuk moeilijker. Het UWV ziet het aantal mensen met een uitkering en schulden snel toenemen. Straks in 1 vandaag naar het NOS Journaal. Kirsten Klomp. De grootste raket die ooit is gebouwd is ontploft tijdens de eerste onbemande testvlucht. Daar werd vooraf al rekening mee gehouden. Starship van ruimtevaartbedrijf SpaceX werd even na 4:30 gelanceerd in de Amerikaanse staat Texas. 5, 4, 3, 2, 1. Een paar minuten later was de ontploffing. De eerste lanceerpoging van de 120 meter lange raket was maandag al afgeblazen vanwege technische problemen. Ondanks de ontploffing spreekt het ruimtevaartbedrijf van een succesvolle testvlucht. Driekwart van de middelbare scholen communiceert onduidelijk over de vrijwillige ouderbijdrage. Dat zegt de onderwijsinspectie na onderzoek. Zo staat er vaak niet duidelijk in de schoolgids dat kinderen gewoon mee mogen doen aan een excursie of activiteit als ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen. De bijdrage is niet verplicht, maar volgens de inspectie is de communicatie naar ouders toe wel vaak dwingend. Dat komt doordat scholen het geld hard nodig hebben voor buitenschoolse activiteiten. De verpleegkundige van het ziekenhuis in Assen, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van meerdere patiënten, werkte op een corona-afdeling. Op welke manier de man van 30 betrokken zou zijn bij de dood van de patiënten is niet bekend. Boeren die aardappelen verbouwen op zand- en lusgrond zijn boos omdat ze van het kabinet voor 1 oktober moeten oogsten. En daarna moeten ze over op een gewas dat meer stikstof opneemt. Doen ze dat niet, dan mogen ze volgend jaar minder stikstof uitstoten. Een 71-jarige vrouw uit Amsterdam heeft een oplichter in de val gelokt. Die deed zich voor als bankmedewerker en zei dat iemand haar pinpas zou komen ophalen. De vrouw vertrouwde het niet en belde de politie. Die heeft de man die later naar haar huis kwam opgepakt. De Voedsel- en Warenautoriteit verbiedt de verkoop van zogenoemde therapeutische schommels en roept mensen op om ze niet meer te gebruiken. Zo'n schommel, ook wel een yogaschommel genoemd, is een flexibele doek die in een lus wordt opgehangen, zodat een kind daarin kan schommelen. In Nederland kwam een kind om het leven doordat het doek van de schommel om zijn nek zat gedraaid. De NVWA ontdekte dat er in Australië en in de VS iets soortgelijks was gebeurd en heeft daarom de verkoop van de schommels verboden. Het slachtoffer van de schietpartij vanochtend vroeg in Houten is een man van 37. Hij werd doodgeschoten op een parkeerplaats. Volgens het AD in de straat waar zijn ouders wonen. Waarom de man is doodgeschoten weet de politie nog niet. En ook over de dader is nog niets duidelijk. We hebben geen signalement, we hebben geen vluchtroute. En dat is ook al echt de informatie die wij willen ophalen uit de buurt. Wie kan dit gedaan hebben? Heeft iemand iets gezien? Weet iemand waarom? Dat zijn allemaal vragen die wij ook hebben. De man die in Houten werd neergeschoten werd gevonden door buurtbewoners. Hij overleed ter plekke. Het weer. Af en toe zon en in het zuiden nog kans op een bui bij zo'n 11 graden. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen regent het vooral in het midden van het land. Daar wordt het dan een graad of 12. Op andere plekken meer zon bij maximaal 18 graden. Eerst dankjewel bij de ANWB voor de files met de meivakantie in aantocht. Robert Vriezen. Dag Robert. Ja, inderdaad Suzanne. Het wordt nu ook al snel druk op de Nederlandse wegen. Ruim 300 kilometer file staat er al. Meeste vertraging bij Rotterdam en bij Eindhoven. Bij Eindhoven is een ongeluk met meerdere vrachtwagens gebeurd. Zelfs op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp 8 kilometer file met een half uur vertraging. Maar de weg is dicht, dus je zult moeten omrijden. Ja, dat kan natuurlijk via de A67 en de A73 als je op tijd gewaarschuwd bent. Bij deze misschien. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. Kapotte auto blokkeert 1 rijstrook van de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij knooppunt Amstel 8 kilometer file daar met een kwartier vertraging. En op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam wordt langzaam gereden tussen knooppunt Prins Klausplein en Rotterdam Overschie over 13 kilometer met een half uur vertraging. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Jumbo Spellen is jarig en trakteert met de korting Polonaise. Dat betekent 25% korting op Hitster, Party & Co, Poepie Knor en nog veel meer spellen. Vier het mee bij een van de geselecteerde verkooppunten. Ga naar jumbo.eu voor de voorwaarden. Deze actie loopt tot 30 april. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Bij waterschade heb je al genoeg aan je hoofd. Daarom kan je bij ASR kiezen om je schade duurzaam te laten herstellen. Minder gedoe voor jou, beter voor de wereld en net zo mooi. ASR doet het. Vraag je adviseur naar een duurzame verzekering van ASR of sluit zelf af op asr.nl. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+, speelbewust. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Laat het idee van de perfecte tuin los. Minder willen, minder doen, minder bemoeien. De natuur zoekt haar eigen weg. Dat zorgt voor de mooiste tuin. Helemaal vanzelf. Ervaar hoe magisch jouw tuin kan zijn. Laat de natuur haar gang gaan. Hornbach, er is altijd iets te doen. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn huisbaas iets wil veranderen, weet ik dat ik sterk in mijn schoenen sta. Ja, dat is inflatie. Zo wil hij opeens de huur verhogen. Omdat de energiekosten zijn gestegen? Volgens mij mag dat niet zomaar. Maar er zijn andere mensen die willen wonen. Dus vanaf volgende maand gaat hij gewoon omhoog. Dus ik bel ARAG, zodat ik zeker weet of het is toegestaan. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Dat is toch fantastisch? Dat je niet meer door al die verschillende zenders en streamingdiensten hoeft te zoeken. Omdat je meteen wil beginnen met kijken, zoek je nu in één keer tv-zenders en streamingdiensten door met één simpele zoekopdracht. Ziggo, maak vandaag fantastisch. NPO Radio 1. Afro Tros. Mag je weer een festival organiseren? Zit stikstofje in de weg of klagende omwonenden? Festivals staan onder druk. Veel gaan er niet door dit seizoen. Leeuwarden bijvoorbeeld schrapt er 3. De wethouder daar heeft een plan. Feit of fictie, Lammert, stadionverboden? Ja, want een woordvoerder van Feyenoord zegt vandaag in de Volkskrant dat stadionverboden bijna niet te handhaven zijn. Raar verhaal, gaan we checken. Oké, eerst nieuws uit Den Haag. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Het kabinet namelijk trekt ruim 20 miljard euro uit om Groningen te compenseren voor de gaswinning. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. NOS-verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, dat geld, waar is dat dan voor bedoeld? Ja, een deel van dat geld is uiteraard bedoeld voor het schadeherstel, het versterken van huizen, wat nu echt sneller moet gaan gebeuren. Maar daarnaast wil het kabinet ook komen met een generatielange aanpak, wordt dat genoemd, om de komende decennia echt in Groningen te investeren, in werkgelegenheid, in het gasvrijmaken van huizen, in infrastructuur, zowel OV als wegen. Dus daar is het geld voor bedoeld. En die hele pot van ruim 20 miljard wordt dan ook geoormerkt, zoals ze het dan noemen, met ja, dus een deel van het bedrag voor infrastructuur en een deel van het bedrag voor andere doelen. En dat is dus nodig om die ereschuld die het kabinet moet inlossen, in te lossen. Rapport over de Groningen-enquête. Ja, en na dagen van intensief overleg, Groningse bestuurders die zetten wat hoger in. Die vroegen 30 miljard. Gisteren zagen we een wat geagiteerde commissaris van de Koning, Paas. Het is wel wat minder geworden. Ja, dat kun je inderdaad wel zeggen. Want die 30 miljard die de Groningse bestuurders wilden, die was zonder dat schadeherstel en versterking van huizen. Dat stond er los van. Zij wilden dus 30 miljard voor die generatielange aanpak. En het kabinet zegt nu dus 20,5 miljard. Inclusief dat schadeherstel. Dus dat betekent dat het ongeveer op de helft neerkomt van wat de Groningers willen, als je ervan uitgaat dat 5 tot 10 miljard naar dat schadeherstel gaat. Dus daar zit inderdaad wel ruimte tussen. Die blij zijn. Nou, dat is inderdaad afwachten wat de reactie nu gaat zijn. Het kabinet wil het morgen in het kabinet definitief beslissen en dan naar buiten brengen. Het is nu dus toch eerder naar buiten gekomen. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze daar in Groningen op reageren. Oké, dankjewel voor het eerste nieuws. Ewout Kiewit was dat vanuit Den Haag. Het aantal mensen met een uitkering dat zich bij het geldzorgenteam van het UWV meldt, dat is in een jaar tijd verdubbeld. Blijkt vandaag uit het jaarverslag van het UWV. Een speciaal team van de uitkeringsorganisatie dat die mensen helpt, kreeg vorig jaar meer dan 4000 aanmeldingen. Nathalie van Berken, goedemiddag. Goedemiddag. U bent bestuurslid van het UWV en welkom ook Arjen Vliegendhart, directeur van het Nibud. Goedemiddag. Ja, mevrouw Van Berkel, het UWV, uw organisatie, heeft sinds een aantal jaar een geldzorgenteam. Dat breidde vorig jaar uit. 8 FTE waren het, 30 zijn het er nu. Wat doen medewerkers van dat team? Nou, wij vinden het heel belangrijk dat cliënten van ons zich gezien, gehoord en geholpen voelen. En wat het geldzorgenteam doet, is cliënten die geldzorgen hebben, maximaal ondersteunen om die geldzorgen zo snel mogelijk opgelost te krijgen. Ja, en dan gaat u kijken wat de mogelijkheden zijn. Mensen hebben soms ook schulden bij u, hè? Bij het UWV. Precies. En dat is het mooie van het geldzorgenteam. Zij stappen dan echt in, interveneren, kijken wat de hoogte van de schuld is, welke afspraken er eventueel gemaakt kunnen worden, of we aan de hoogte iets kunnen doen, maar ook of we cliënten kunnen helpen aan schuldhulpverlening die bij de gemeente is georganiseerd, of misschien contact te leggen met de voedselbank als er ook problemen zijn om dagelijks de boodschappen te doen. Ja. En daar proberen we mensen zo goed mogelijk mee te helpen. Ja, u wilt niet langer de boeman zijn. Nou, ik zou niet willen zeggen dat echt aan de orde is. Wat we vooral gewoon heel erg belangrijk vinden is dat onze cliënten zich echt geholpen voelen door ons. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat onze taak is om te zorgen dat mensen zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Ja. En uit alles blijkt dat als je geldzorgen hebt, dat je zo opslokt, dat mentaal ook zoveel van je vraagt. Dat het echt heel belangrijk is dat we alles wat we kunnen doen om mensen te helpen om die problemen zo snel mogelijk op te lossen, dat we dat ook heel graag willen doen en ons daar ook mede verantwoordelijk voor voelen. Ja, u wilt mensen daarin bij de hand nemen. Toch, er is toch al veel waar je voor schuldhulp terecht kunt. Zit u andere partijen, gemeentes bijvoorbeeld, dan niet in de weg? We zoeken juist actief de samenwerking op met andere partijen, dus we nemen geen dingen over. Maar omdat er ook al zoveel is, is het soms voor mensen ook best wel lastig om te weten waar kan ik nou terecht. Dus we maken mensen ook wegwijs. We zorgen ervoor dat als je hulp nodig hebt wat bij de gemeente is georganiseerd, dat we je naar die hulp toegeleiden. Kortom, zonder dat we alles zelf dubbel gaan doen, organiseren we vooral de verbinding en zoals we dat dan noemen, de warme overdracht naar andere ondersteuning en hulp. Ja. Waarvan we weten dat mensen dat ook echt nodig hebben. Ja, warme overdracht. Ja, warme overdracht. Ja. Meneer Vliegendhart, hoe meer schuldhulp, hoe beter? Ja, ik denk dat het heel goed is dat het UWV dit doet. Want inderdaad, geldzorgen zijn, ondanks alle aandacht die ervoor is, toch nog voor heel veel mensen een taboe. En juist als er iets in je leven gebeurt waar je niet op gerekend had, en dat kan het verlies van je baan zijn, hè, waardoor je bij het UWV terecht kan komen, dan gaan de wissels over. En dan kunnen geldzorgen extra acuut zijn. En dan is het goed dat er ook een partij is die daar al heel vroeg bij wil zijn. En dan inderdaad mensen wil helpen. Ja, warme overdag heet het dan. Maar volgens mij help je ze dan gewoon met een zetje in de richting op de goede richting. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Dus het is goed dat het UWV dat doet. Maar nu is alles duurder geworden. De uitkeringen zijn niet omhoog gegaan. Moeten die niet gewoon wat hoger worden? Ja, het is volgens mij en. Kijk, het leven weer betaalbaar, dat doen we met elkaar. Dus ja, de regering heeft een rol als het gaat om ervoor te zorgen dat mensen genoeg in de portemonnee hebben om het leven te kunnen betalen. Maar tegelijkertijd kan er in het leven ook iets gebeuren waar je niet op gerekend had. Een scheiding, het verlies van een partner. Ja, dat zijn ook vaak momenten waarop mensen de financiële grond onder de voeten zien vertrekken. En in een diep gat vallen. En juist dan is het belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen snel geholpen worden en ook snel weer op de goede richting worden gezet. Ja. Om dan het leven daarmee ook weer de baas te kunnen. Want ik denk dat Nathalie van Berkel terecht zegt. Het hebben van geldproblemen is meer dan een gebrek aan geld. Het levert ook stress op, waardoor je ook op alle andere terreinen veel moeilijker maatschappelijk mee kan doen. En hoe meer aandacht daarvoor is, hoe beter dat ook is. Ja, meneer Vliegendhart noemt al een aantal voorbeelden, hè, van dingen die je kunnen overkomen in het leven. Mevrouw van Berkel, wat zijn de verhalen die medewerkers van uw geldzorgenteam bijvoorbeeld horen? Nou, mijn mensen horen echt wel hele schrijnende verhalen. Zo hoorde ik van een van mijn mensen deze week van een vrouw die haar jonge kindje was verloren. Wat natuurlijk verschrikkelijk is. Daar zo verdrietig over was dat ze gewoon een hele poos niet in staat was om echt goed te functioneren en de post open te maken. Daar zat bijvoorbeeld ook post van ons bij. Deze vrouw heeft namelijk een WAJONG-uitkering en heeft daarnaast gewerkt. En dan kan het zo zijn dat als je het aantal uren wat je mag werken net iets overschrijdt, dat we dat in mindering moeten brengen op je uitkering. Daar had ze een brief over gekregen. En we kregen maar geen contact met haar. Nou, normaal gesproken gaat er dan bij ons een soort procedure in werking, waarbij we dan vorderingen gaan instellen. Maar nu heeft het geldzorgenteam daar echt, is daar echt tussen gaan zitten. En die is deze mevrouw gaan bellen en gevraagd: mevrouw, is er misschien iets met u aan de hand? Want we proberen contact met u te krijgen, maar dat lukt niet. Nou ja, en er bleek dus van alles aan de hand te zijn. Nou ja, en toen hebben we haar ook echt heel goed kunnen helpen. Onder andere door haar ook in contact te brengen met de voedselbank, omdat ze gewoon de dagdagelijkse boodschappen niet meer voor elkaar kreeg. Ja, kon ze niet meer betalen. Naast natuurlijk ook nog door alle rouw en het leed volledig lam geslagen. En geldproblemen aan zich kunnen mentaal al zoveel met je doen. Wij spraken eerder met Emine en zij vertelt wat het met haar deed. Ik kon dan geen goede moeder zijn. Ik kon niet de volledige aandacht geven. Ik had twee maskers op. Dus als de kinderen in bed lagen, was ik de moeder die echt alleen maar stress had in mijn hoofd. En aan de andere kant, als het 8:30 was en de kinderen moesten naar school, ja, was ik weer de hele vrolijke moeder en vrolijke vriendin die buiten stond. Maar niemand zag ook bij mij aan de buitenkant dat wij geldproblemen hadden. Ik zelf ook niet. Wij als gezin zagen dat ook niet. Ja, geeft heel veel stress, vertelt Emine, mevrouw van Berkel van het UWV. Dat ziet u ook. Hè. U zei al, mensen komen zo vast te zitten. Zodat ze ook uiteindelijk, en dat is toch ook de bedoeling, ook bij u, het vinden van een nieuwe baan, heel lastig wordt, hè? Ja, dat kan echt een enorme belemmering zijn, die geldzorgen, om letterlijk mentale ruimte te maken om een beetje enthousiast te solliciteren bijvoorbeeld. Of gewoon ook echt goed en snel een mooie nieuwe baan te kunnen vinden. Een van de redenen, naast dat we vinden dat mensen die geldzorgen hebben echt ondersteund moet worden en dat het ook bespreekbaar gemaakt moet worden, want er zit ook vaak nog wel een taboe op, hè. Maar een van de redenen waarom we ook heel graag mensen willen helpen, zodat we ze ook weer sneller aan het werk kunnen helpen. Want werk levert dan weer geld op en dat helpt dan ook weer om je geldzorgen te verminderen, ja, of op te lossen. Uit die spiraal komen. Arjen Vliegendhart van Nibud, mensen met een uitkering, geeft mevrouw van Berkel aan, die zitten krap. Zij niet alleen. Wat kunt u schetsen voor beeld hoe het nu zit met geldproblemen in Nederland? Ja, kijk, het UWV rapporteert natuurlijk over 2022. En dat was natuurlijk een heel bijzonder jaar. Dat hebben we bij het Nibud ook gemerkt. Traditioneel hebben we natuurlijk heel veel contact met mensen met een smalle beurs. Maar afgelopen jaar zagen we ook heel veel mensen die over het algemeen net iets meer verdienden. En voor wie misschien geldzorgen eigenlijk helemaal geen issue waren. Totdat de energieprijzen begonnen te stijgen en de inflatie in de supermarkt merkbaar werd. En nu opeens ook zich de vraag moesten stellen van hoe zorg ik er nou voor dat ik op een goede manier rond kan komen. Dus wij zien natuurlijk dat in de breedte Nederland aan het puzzelen was geslagen met het huishoudboekje. We zien dat in 2023, onder andere door de kabinetsmaatregelen rond het energieplafond en de energietoeslag, dat het wat makkelijker is voor veel mensen. Maar dat tegelijkertijd de onderliggende kwetsbaarheid, die er natuurlijk nog wel is, dat er een hele hoop mensen zijn die werken, maar eigenlijk net niet genoeg verdienen. En dat je ook met een uitkering heel veel toeslagen moet aanvragen om ook daadwerkelijk al het geld te krijgen wat je nodig hebt om in de minimale uitgaven te kunnen doen. Dat onverminderd voortspeelt. Dus het blijft een tijd waarin extra alertheid geboden is op die geldproblemen. Juist omdat die geldproblemen zo'n ontwrichtend effect hebben. Niet alleen op de mensenleven zelf, maar inderdaad ook op de samenleving in de breedte. Dus dat organisaties als het UWV investeren in het vroeg signaleren van schulden en geldproblemen. Ja. Ja, dat betaalt zich voor de samenleving op lange termijn echt uit. Ja, nog even, want er is natuurlijk wel in een aantal sectoren geld bijgekomen. Hè? Er zijn flinke loonstijgingen geweest. Maar dat heeft voor het hele beeld niet genoeg om mensen uit die krappe situatie te krijgen. Nou, wat je ziet is dat 2023 voor de meeste mensen een beter jaar is dan 2022. En ik denk dat u terecht zegt. De loonstijgingen dragen daar ook toe bij. Maar tegelijkertijd zien we natuurlijk dat in 2022 ook een wissel is getrokken. En dat mensen daar ook wel even van bij moeten komen. Dat je ook financieel weer even op adem moet komen. Misschien heb je bij vrienden of familie geleend. We zagen in onderzoek dat dat afgelopen jaar meer is gebeurd. Nou, die schulden die worden niet officieel geregistreerd. Maar ja, die wil je toch dan op een bepaalde manier afbetalen. Dus schulden hebben het nare effect dat ze een soort na-eil-effect hebben. Dat wanneer de crisis voorbij is, dat ze dan opeens pas oppoppen. Omdat dan de auto kapot gaat, terwijl je die toch nodig hebt voor je werk. Ja. Of dat je het misschien heel lang net gered hebt, maar dat er dan toch een onverwachte uitgave is waar je niet tegen bestand bent. Dus die alertheid die we afgelopen jaar hadden, ja, die moeten we juist nu vasthouden. Juist omdat schulden vaak later zichtbaar worden. Dus ook zo dat voorbeeld van mevrouw Van Berkel noemt, iemand die een kind verliest, dan eigenlijk heel lang gaat overleven, misschien helemaal niet opvalt, en op een gegeven moment toch ergens in zicht komt. Ja, en dan is het belangrijk dat ze op een goede manier geholpen wordt, zodat ze met haar leven verder kan. Nou, in ieder geval gesignaleerd door het UWV, en zo zijn er meer verhalen. Mevrouw Van Berkel, dank u wel voor uw uitleg daarover. Dank ook Arjan Vliegendhart, directeur van het NIBUD. Oude huizen, tochtig, enkel steens, soms ook nog enkel glas. Ze zijn verre van duurzaam, maar ze zijn wel nog altijd hartstikke duur. Straks is onze verslaggever in de duurste straat van Nederland. Voor het verkeer naar Robert. Kleine 400 kilometer file staat er ondertussen. Veel vertraging vanuit Den Haag naar Rotterdam. Zowel op de A4 als op de A13 moet je rekening houden met een half uur vertraging. En een ongeluk met vrachtwagens op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Nu een half uur vertraging, daardoor 9 kilometer file. De weg is dicht. Omrijden kan via Venlo en Nijmegen, of richting Nijmegen, over de A67 en de A73. En ook op de A58 is het misgegaan vanuit Breda naar Tilburg bij knooppunt Sint-Annabos. Daar houdt een ongeluk de linkerrijstrook dicht. De vertraging is een half uur. Eén vandaag. Lammert, vrachtwagens. Ja, want het is een jarenlange traditie dat je op Koningsdag in Flevoland dit hoort. Ja, een lange stoet van meer dan 80 vrachtwagens trekt dan door de provincie met aan boord passagiers met een beperking. De vrolijkste optochten zijn het altijd. Absoluut. Ja. En daar hoort natuurlijk getoeter bij, vertelt chauffeur Dennis Veluwekamp aan Omroep Flevoland. Ja, daar doen we het eigenlijk allemaal voor. Ja, dat je een beetje leuke reacties krijgt onderweg. Ja, en de lach op de gezichten van kinderen en ouderen met een beperking als ze zelf die klakson mogen bedienen, die is echt onbetaalbaar. Maar volgende week zal het ineens stil zijn in de provincie, want de Flevo Truckers Tour is afgelast. Verzekeraars willen het namelijk niet meer hebben. Het probleem is dat de deelnemers een begeleider, tenminste de meeste hebben een begeleider. En die zitten dan op bed, en op een bed hebben we geen gordels. Dat is het hele probleem. Dus als er dan wat gebeurt onderweg waar we hard voor moeten remmen, ja, dan weten we allebei wat er gebeurt, denk ik. Ja, directe aanleiding is een ongeluk van vorig jaar, vertelt Luc Grievenjoen van de stichting Truckers Flevo Tour aan Omroep Flevoland. Er is vorig jaar bij een tour is er wat misgegaan. Toen zat er een begeleider van een passagier, die zat op het bed. De chauffeur moest een noodstop maken en de begeleider vloog door de cabine heen. Die had dat niet in de gaten. Dat was gelukkig niet onze tour. Alleen door dat ongeval zijn de voorwaarden door de verzekeringsmaatschappijen voor vrachtwagens, die zijn aangescherpt. Ja, en dus had meneer Grievenjoen deze week een moeilijke boodschap voor de 85 deelnemende truckers, maar vooral voor de 60 al aangemelde passagiers. En dat is gewoon triest. En sommigen die zitten een heel jaar erop te wachten. Ik hoorde van de week van iemand die heeft haar ouders een dag niet aangekeken toen ze vertelde dat het niet doorging. Zo leven onze deelnemers naar het evenement toe. Ja, ook in andere delen van het land zijn deze maand vergelijkbare truckerstours afgelast of omgezet in tours met oldtimerauto's, waar wel voldoende gordels in zitten. De overkoepelende stichting Chauffeursactiviteiten gaat nu uitzoeken of er met de verzekeraars toch nog afspraken kunnen worden gemaakt. De huizenprijzen zijn afgelopen maart met ruim 8% gedaald. De grootste daling in 10 jaar tijd. Toch is het aantal huizen dat een miljoen euro of meer kost ook gestegen. Aan de Keizersgracht in Amsterdam staan de meeste miljoenen woningen. Maar voor hoe lang nog? Want die eeuwenoude panden die zijn ook vaak tochtige huizen met hoge energierekeningen. En laat dat type huis steeds minder in trek zijn. Onze verslaggever Lara Korst die ging naar de Keizersgracht met een gretige makelaar. Ik vind het gezellig hier. Ik vind het echt leuk. Het loopt echt te glunderen hier, hè? Ik vind het hier echt leuk, ja. De Keizersgracht is de straat met de meeste miljoenen woningen van Nederland. Jerry Wijnen, voorzitter van Makelaarsvereniging Amsterdam. Kunt u een gokje wagen? Hoeveel zullen het er zijn? Weet u het? 32. Is dat echt een gok? Ja. Nee, hoger. Veel hoger. Ja, het voelt bij mij een beetje hetzelfde als naar de leeftijd van een vrouw moeten raden. Het voelt te link om deze vraag te beantwoorden als makelaar. Zo is het. Ja. Oké, 578. Ja. Ja. 578 huizen aan deze straat, de Keizersgracht, zijn meer dan 1 miljoen waard. Nou, dat verbaast me eigenlijk helemaal niet. Want als ik kijk naar de transacties van het afgelopen jaar, zijn eigenlijk alle transacties gedaan met een vierkante meterprijs tussen de 10 en de 25.000 euro de vierkante meter. 25.000 euro de vierkante meter. Ja. We lopen nu richting een huisnummer. En misschien kunnen we het huisnummer beter niet zeggen. Maar deze is het duurste huis van het afgelopen jaar verkocht voor 7,2 miljoen. Dit smalle huisje? Ja. Ja. Nee. Ja. Maar hij is wel iets van 337 vierkante meter. Geheel verbouwd. Want het huis is maar, nou, wat pak een beet, 4 meter breed, maximaal. Ja, ik denk iets meer. Maar hij is niet breder dan 5 meter. Maar het is vooral heel diep. En zo zie je maar dat recent dit soort transacties gedaan zijn. De huizenprijzen dalen. Maar de gemiddelde prijs van huizen van voor 1930, die dalen sterker. En dat komt vaak door, ja, de energierekening. Ja. Dat is hier niet anders. Als je kijkt, er worden niet eens energielabels vermeld. Nee, normaal gesproken is iedereen verplicht bij het verkoop van zijn huis een energielabel te leveren. Maar dat is niet van toepassing bij monumenten. En we lopen nu op een stukje waar natuurlijk heel veel monumenten zijn. Op de Keizersgracht was er nagenoeg geen daling. Sterker nog, de meeste huizen worden nog steeds voor meer dan de vraagprijs verkocht. Wat is uw indruk? Mensen die miljoenen neertellen voor een huis, zijn die überhaupt bezig met dingen als een energierekening? Of boeit het ze niet echt? Ze zijn ermee bezig. Maar op het moment dat je dit soort bedragen uitgeeft aan een huis, heb je natuurlijk ook de middelen om het huis te verbeteren met zonnepanelen, met een goede warmtepomp. En dat is echt iets wat tegenwoordig besproken wordt tijdens bezichtigingen. En dat kenden we 10 jaar geleden helemaal niet. Het energievraagstuk, dat speelde niet. Was op dit afval, hè? Liggen allemaal bananenschillen op de straat? Ja, dat was het mindere stukje wat we nu hebben gezien. Ja. Bij welke huizen zien jullie wel een dalende prijs vanwege een hoge energierekening of een slecht energielabel? Bij de woningen tussen de 3 en de 600.000 euro. Daar zien we dat vaker voorkomen. Dan zie je dat de vraag gesteld wordt en dat mensen ook heel bewust kijken naar het energielabel. Er zijn ook een aantal banken die korting geven op de hypotheek op het moment dat het label beter is. Dus een slecht geïsoleerd huis van tussen de 3 en de 6 ton is steeds moeilijker kwijt te raken als verkoper. In een krappe woningmarkt is alles kwijt te raken, maar wel minder courant, zou je als makelaar zeggen. Verwacht u dat er ooit een omslag komt voor die hele dure huizen, dat mensen toch links laten liggen vanwege een te hoge energierekening? Nou, echt links laten liggen in een stad als Amsterdam, dat verwacht ik niet. Als ik hier zo loop, begin ik steeds meer gewoon tochtige oude huizen te zien waar veel onderhoud aan zit. Als ik hier loop, dan begin ik te glunderen van die prachtige panden, de gracht voor de deur, de bootjes die langskomen. Ik denk aan die weerwar van fietsen voor de deur en het niet kunnen vinden van een parkeerplek. Ja, zo kan je. Maar ik word hier echt vrolijk van als ik hier loop. Ik zou hier ook graag willen wonen. Budgetair is nog niet mogelijk. En zo'n lange rij hier van toeristen die in de rij staan. Dit is voor een friettent. Ja, dit is de zogenaamde TikTok-rij, hè, waar we van de week ook veel over hebben gehoord. En er staat een security langs, hè? Ja, ja. Om de rij in de gaten te houden die over de gracht op de brug doorgaat. Ja, ja, ja, inderdaad. Ja, dat zijn excessen waar we met z'n allen niet op zitten te wachten. Maar dan het gebeurt en mensen willen hier toch wonen. Goed, dat zijn vaak tijdelijke bevliegingen. Ja. Die gaan ook weer over. Maar de woningen die er staan, die blijven. En de gewildheid van die woningen blijft ook. En het goede humeur van de makelaar ook. Een verslag was dat vanaf de Keizersgracht van Lara Kors. Verderop in 1 vandaag gaat het over festivals. Die moeten zich aan allerlei regels houden. Maar daarom gaan er ook inmiddels veel niet door. Zoals in Leeuwarden, 3 maar liefst. Maar de wethouder daar heeft een plan. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Kirsten Plomp. Het kabinet maakt 20 miljard euro vrij om Groningen te compenseren voor de gaswinning. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. Bestuurders uit de regio hadden fors meer gevraagd. 30 miljard aan investeringen voor lange tijd. En daarbovenop nog 5 tot 10 miljard voor schadeherstel. De verpleegkundige van het ziekenhuis in Assen, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van meerdere patiënten, blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Hij werd maandag opgepakt. De man van 30 zou op een corona-afdeling hart- en longpatiënten hebben geholpen die ernstig ziek waren. De Voedsel- en Warenautoriteit verbiedt de verkoop van zogenoemde therapeutische schommels. Dat gebeurt nadat een kind in Nederland om het leven is gekomen doordat het doek van zo'n schommel om zijn nek zat gedraaid. De Starship-raket van Elon Musk is bij zijn eerste testvlucht ontploft. Vlak na de lancering in Texas vloog hij in brand en explodeerde hij. De raket van 120 meter zou een testvlucht van 1,5 uur maken naar Hawaii. Er zaten geen astronauten in. Het ruimtevaartbedrijf van Musk vindt de test geslaagd. Kirsten, dankjewel. Marco, het weer. Ja, het weer is minder geslaagd, zou ik dan willen zeggen. Bewolking, ook wel wat zon op dit moment, hier en daar, met een paar buien, vooral in het zuiden. En het is aan de koude kant. Temperaturen gaan niet zo heel erg meer omlaag vanavond en vannacht. Minima liggen rond de 1 graad of 8. Het blijft in het zuiden veelal bewolkt met een paar buien. In het noorden komen ook wat opklaringen voor. Het noorden heeft morgen de meeste kans op zon en de hoogste temperatuur. Het noordoosten kan zelfs 19 graden halen. En dan krijgen we over het midden van het land een strook met bewolking en regen. En daarin is het een stuk kouder. In het zuiden breekt de zon dan wel weer door met een enkele bui. En daar halen we dan gewoon weer de 15 graden. Dus flinke verschillen morgen. Die verschillen zijn zaterdag minder groot. Dan beginnen we meest droog met wat zon. In de loop van de dag van het zuiden uit een paar buien. In de avond weer meest droog. En zondag een klein beetje zon misschien. Vaker buien en de temperatuur gaat dan iets omlaag. En begin volgende week is het gewoon fris. Met maxima die in de buurt van de 10 graden liggen. Het is niet anders. Dankjewel Marco. Robert, hoe is het op de weg? Behoorlijk drukke spits, Suzanne. 475 kilometer file bij elkaar. Vooral in de Randstad en in Noord-Brabant. Lange files. Zeker in Noord-Brabant, want daar is een ongeluk gebeurd met 2 vrachtwagens op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Dik 40 minuten vertraging daar als je nu aansluit in de file. Maar de weg is dicht, dus je moet omrijden. En dat gaat via Venlo over de A67 en de A73. Tussen Den Haag en Rotterdam is het ook druk. Zowel op de A4 als op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam een 1/2 uur vertraging. En op de A58 Breda-Tilburg zijn alle rijstroken net weer vrijgegeven bij knooppunt Sint-Annabos na een ongeluk. Staat nog wel 7 kilometer file met een 1/2 uur vertraging. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. De dokter mailen in plaats van naar het spreekuur gaan. Misschien even videobellen. Het herhaalrecept via de website van de praktijk. Overal zijn huisartsen overgegaan op digitale zorg. Onder meer om het minder druk te hebben. Maar al die digitale middelen leveren maar weinig tijdwinst op. Sterker nog, geen enkele. Dat blijkt uit een rapport van de Universiteit Maastricht, waar onder andere huisarts en onderzoeker Lennart van den Burg aan heeft meegewerkt. Goedemiddag, meneer van den Burg. Goedemiddag. In het onderzoek lees ik zelfs dat het nog erger is. U hebt het er alleen maar drukker door gekregen. Ja, dat klopt. Dat horen we inderdaad ook terug van huisartsen uit het werkveld. We hebben eigenlijk geen bewijs gevonden dat die werkdruk van die huisartsen eigenlijk vermindert. In ieder geval bij de grote middenmoot van de huisartsen in het veld nu. Er zijn wel kleine partijen die wel al kleine gezondheidswinsten zien. Maar dat klopt inderdaad. En we zien ook dat er eigenlijk geen vermindering is van die werkdruk. En ook niet van de personeelstekorten in de huisartsenzorg door middel van deze digitale zorg. Ja, hoe kan dat dan? De verwachtingen waren toch hoog gespannen? Ja, de verwachtingen zijn inderdaad hoog gespannen. Dat komt misschien voor een deel ook wel omdat gewoon daarop is ingezet een aantal jaren geleden door beleidsmakers, door de overheid, de zorgverzekeraars. Die hebben toch wel een heilig geloof in digitale zorg. Dat is ook goed. De hele maatschappij die digitaliseert tegenwoordig. Dat heeft ook zeker heel veel voordelen. Maar als we dan kijken nu specifiek voor de huisartsenzorg, dan zien we eigenlijk nog maar geen of heel beperkte winst. En wie weet dat dat in de toekomst natuurlijk nog wel kan gaan veranderen. Maar als ik een herhaalrecept wil, dan kan ik dat nu inderdaad via de website doen. En dan hoeft er volgens mij geen huisarts naar te kijken. Dus 1 druk op de knop. Dat scheelt toch gewoon tijd? Ja, in het geval van een herhaalrecept bijvoorbeeld scheelt dat zeker tijd. Er zijn ook bijvoorbeeld mogelijkheden om nu online zelf een afspraak te maken met de huisarts zonder tussenkomst van de doktersassistenten. Dat zijn allemaal hele goede veranderingen. Dat is echt een service naar de patiënt toe. De digitale zorgtoepassing waar wij nu eigenlijk naar hebben gekeken in dit onderzoek van de afgelopen 1,5 jaar gaat echt specifiek over de communicatie tussen de arts en de patiënt. Die dan gaat verlopen op een digitale manier. En dus misschien niet meer of minder echt fysiek face-to-face gaat zijn. Ja, en die communicatie die gaat dan niet sneller. Dat legt bijvoorbeeld uw collega huisarts in Rotterdam, Matthijs van der Poel, uit aan onze collega Carolien van Heuvel. Ik moet eigenlijk een half uur eerder beginnen om al te kijken in de e-mailtjes welke vragen misschien spoed hebben en niet kunnen wachten. En is dat altijd zinvol? Nou, je ziet dat sommige patiënten gaan het als een soort chat gebruiken. Dat is heel irritant. Die gaan dan zeg ik schrijf het voor of ik ga dit doen. En dan krijg ik vervolgens weer een mailtje terug. Dank u wel, dokter. Waar ik vervolgens dan eigenlijk weer moet antwoorden. Maar dat is weer een minuut van mijn leven. Ja, dat is een minuut van het leven van huisarts Matthijs van der Poel. Lennart van den Burg, werkt het bij u ook zo? Vindt u onze ook irritant? Ja, ik zie dat wel gebeuren. Ja? Zeker, ja. Wel in beperkte mate nog. In de populatie waar ik werk wordt nog niet zo heel veel gebruik gemaakt van bijvoorbeeld zo'n e-consult waar deze collega het nu over heeft. Maar ik hoor van praktijken, grotere praktijken in het land, dat er zeker veel meer van zulke soort consulten binnenkomen. En ook veel meer consulten die gewoon eigenlijk gewoon niet zo heel erg op de juiste plek zijn of überhaupt niet bij de huisarts horen. Aan de andere kant zijn er ook wel echt wel huisartsen in het land die zeggen van nou, het werkt voor mij heel erg goed. Als ik het juist op bijvoorbeeld een proactieve manier inzet. Het werkt heel erg goed voor korte, concrete vragen. Bijvoorbeeld een plekje, een vlekje te bekijken op de huid. Of follow-up van een fysiek contact. Ja, precies. Okay. Maar verder is er toch bij veel cliënten te weinig discipline. Die denken, oh gezellig, ik heb de huisarts nu op de chat. Want dat hoorden we van Van der Poel. Die vindt dat lastig. Ja, dat is zeker iets wat gebeurt. Dat is jammer. Ik denk dat het ook nog wat dat betreft nog wel redelijk in de kinderschoenen gaat. En dat het ook gewoon een stukje training en ervaring opdoen is van zowel de huisarts als de patiënt. En ik denk dat gewoon ook zeker een leereffect nog de komende jaren in gaat zitten, waar het steeds beter wordt gebruikt. En wat de collega aan refereert van de consulten die soms als een soort van chat heen en weer gaan. Dat is ook met name een techniek die op dit moment nog in onze informatiesystemen nog niet goed genoeg werkt. En dat gaat ook steeds beter en waarschijnlijk in de toekomst. Dat het minder heen en weer gaat? Ja, dat pingpongen eigenlijk, zoals we dat dan noemen, dat inderdaad minder gaat worden de komende jaren. Dat onze informatiesystemen, onze techniek ook gewoon beter gaat zijn. De collega naar refereert, dat is gewoon irritant dat het als een aparte journaalregel waar je in het dossier terecht gaat komen nu steeds. Ook een dankjewel van de patiënt. Maar als je nu een afspraak wil maken bij de huisarts, dan bel je. En dan zit er een assistente tussen die al allemaal vragen stelt. Kan die niet al die mails eerst even doornemen voordat ze 's ochtends de telefoon begint op te nemen? Ja, dat zijn inderdaad praktische oplossingen hoe daarmee kan worden omgegaan. In principe zijn al die e-consulten zijn voor alle werknemers, dus de dokters, assistenten en de huisarts, allemaal te zien. Dus je zou inderdaad kunnen zeggen dat er een initiële schifting wordt gemaakt en dat dan het deel wat naar de huisarts moet ook naar de huisarts toe gaat en dat de rest door de doktersassistenten wordt opgelost, zeker. Ja. Ja, voordat het nou een heel negatief verhaal gaat worden voor de situatie op dit moment. Patiënten die kunnen het soms wel echt fijn vinden. Bijvoorbeeld deze, dat is Joke Eldering. Het is een heel verschil met de vorige huisartsenpraktijk waar ik was. Daar ging je naar het spreekuur 's ochtends om 8 uur en zat de wachtkamer soms heel erg vol. De praktijk waar ik nu ben, kan ik heel makkelijk een consult via de e-mail doen, bijvoorbeeld. Ja. Dan hoef ik niet te wachten. Het huisarts kan op zijn eigen tijd de e-mail bekijken. Ik kan op mijn eigen tijd sturen. En wat heel fijn is van deze huisarts is dat ze heel snel reageren. Nou, dat is in ieder geval een mooi verhaal van Joke Eldering, Lennart van den Burg. Snel reageren. U zegt in feite, we moeten het van alle kanten een beetje leren. De systemen moeten nog enigszins aangepast worden. En dan zal het allemaal wat soepeler lopen in ieder geval. Maar ziet u ook dat, want dat was ook de bedoeling, hebben we misschien wat minder, want er is al zo'n tekort aan huisartsen. Er is een tekort aan ander zorgpersoneel. Ziet u daar op termijn dan wel verbetering in komen? Dat het dat toch een beetje kan ondervangen? Ja, zoals wij het nu hebben. We hebben nu een soort van stand van zaken hoe het nu gaat. We hebben in kaart gebracht de laatste jaren. En we zien eigenlijk dat er inderdaad nog geen vermindering van werkdruk is. Dat zou je kunnen verwachten op het moment dat natuurlijk met name de digitaal vaardige patiënten gebruik zouden gaan maken van deze systemen, deze digitale vormen van zorg. Waardoor de tijd vrijkomt voor minder digitaal vaardige patiënten. Misschien dat er gewoon inderdaad gewoon nog meer tijd nodig is dat er meer mensen gebruik gaan maken van deze systemen en dat uiteindelijk toch op deze manier toch wat meer werkdruk gaan verlichten. En daarmee ook misschien wel wat personeel kunnen vrijspelen voor andere zaken in de huizenzorg die ook heel erg belangrijk zijn, waar we misschien nu wat minder tijd voor hebben. Ja. Dank u wel. Lennart van den Burg was dat, huisarts en onderzoeker. Feit of fictie? Ja, begin van de uitzending zei het al, Lammert, we gaan het hebben over stadionverboden. Ja, want zijn die wel te handhaven? Feyenoord speelt vanavond in de kwartfinale van de Europa League. En een woordvoerder van Feyenoord zegt vandaag in de Volkskrant: er komen bij elke wedstrijd 46.000 mensen door de poort. Die jongens komen de ene keer bij de ene ingang naar binnen en bij de andere keer de andere ingang. Ja, dat is bijna niet te handhaven. Dan zou je zeggen, bedenk daar wat op. Ja, nou, dat dacht ik ook. Dus om dat te onderzoeken of dat stadionverbod te handhaven is, belden we allereerst met Jan Brouwer, hoogleraar recht. En we vroegen aan hem hoeveel stadionverboden er het afgelopen seizoen zijn uitgedeeld. Voor de coronacrisis hadden we het aantal stadionverboden teruggebracht tot zo'n 550, als ik me goed herinner. Maar we zitten dit seizoen al ruim op 1500. En er zijn een paar hele ernstige delicten hebben er plaatsgevonden. Dus het is niet alleen dat er meer stadionverboden worden gegeven, maar ook de aard van de delicten is veel ernstiger dan voor 2019. Ja, het is wel een enorme stijging dan. Hoe komt dat? Ja, dat vroegen we ook aan Brouwer. In coronatijd is er een nieuwe groep supporters opgestaan. En daar hebben we heel weinig controle op. En dat maakt dat de boel aardig los is gegaan. Al die mensen met die stadionverboden, hè, dat is de vraag. Blijven die ook echt weg uit het stadion? Nou, volgens Henk Verwerda, criminoloog en directeur bij bureau Beke, die dit soort zaken onderzoeken, zijn er drie verschillende groepen. De meeste mensen die een stadionverbod krijgen dat voor relatief lichte vergrijpen. Dan moet je denken aan overtreding van de huisregels of een vernieling. Dat betekent voor de grootste groep dat die ook gewoon niet naar een stadion gaat in de periode dat ze, zeg maar, uitgesloten zijn. We hebben ook een groep die gaat wel bijvoorbeeld naar het stadion met een stadionverbod, maar houdt zich eigenlijk dan heel erg gedijst. En de derde groep die we hebben, dat zijn eigenlijk mensen die regelmatig een stadionverbod hebben gehad. En dat is een relatief kleine groep. Ja, die kleine groep die blijft naar het stadion gaan en blijft zich ook misdragen. Uit cijfers van de politie blijkt dat bij incidenten in eredivisiestadions 2% van de daders uit onbevoegd aanwezigen bestaat. Dat zijn mensen met een stadionverbod of supporters die zonder kaartje naar binnen zijn geglipt. Ja, dan gaat er dus iets niet helemaal goed. Hoe wordt een stadionverbod nu dan gehandhaafd? Ja, stewards moeten er nu bij de ingang voor zorgen dat deze supporters niet binnenkomen. Maar dat is niet zo makkelijk, vertelt gedragswetenschapper en lector openbare orde aan de politieacademie Otto Adang. Als je het per se wil, zijn er natuurlijk toch nog wegen om een stadion binnen te komen. Kijk, je moet herkend worden. Als je niet herkend wordt en je kunt op een andere manier aan een kaartje komen, dan kun je gewoon het stadion binnenwandelen. Maar zijn er dan manieren waarop het wel te handhaven is? Ja, volgens Jan Brouwer zijn camera's met gezichtsherkenning een oplossing. Maar ja, dat is dan weer lastig met de privacy. Dat hebben ze om die reden daarom bij ADO Den Haag ook na een tijdje weer afgeschaft. Maar in Engeland hebben ze ook een goed systeem bedacht. Als jouw club in het buitenland speelt, dan moet je je paspoort inleveren. Dus je komt het eiland niet af. Dus om een actueel voorbeeld te geven, wat heel goed zou helpen om het Feyenoord-geweld in Rome tegen te gaan, zou zijn om die mensen een meldplicht vanavond op te leggen, zodat ze in Rotterdam op het politiebureau moeten zijn en niet in Rome kunnen zijn. Dat hebben de Engelsen beter voor elkaar. Ja, een meldplicht zou dus veel problemen oplossen. Maar ja, dat hebben we hier nog niet. Oké, gaan we even terug naar het begin. Een woordvoerder van Feyenoord die zei dus vandaag dat een stadionverbod bijna niet te handhaven is. Feit of fictie? Er zijn zeker veel mogelijkheden om dit beter te handhaven. Een meldplicht bijvoorbeeld of technologie met gezichtsherkenning bij het stadion. Maar daar is nu nog niet één duidelijke lijn in getrokken. Een stadionverbod is nu daarom inderdaad bijna niet te handhaven. Dat is een feit. I know. Fits and the Tantrums, Breaking the Chains of Love. Robert, de files. Dik 500 kilometer staat er, Suzanne. De meeste files in de Randstad en in Noord-Brabant. Noord-Brabant natuurlijk het ongeluk met die vrachtwagens op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. De weg is nog steeds dicht bij knooppunt Batadorp. Dus je moet omrijden via Venlo over de A67 en de A73. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam een half uur vertraging voor knooppunt Ketelplein. En de vertraging is opgelopen naar 40 minuten op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. 12 kilometer file staat er tussen Rijswijk en Rotterdam over Schie. Drie festivals in Leeuwarden gaan dit seizoen niet door. Sci-Fi, Promised Land en Welcome to the Village. Alle drie waren ze tot nu toe in een recreatiegebied, de Groene Ster. Maar er komen steeds meer problemen met vergunningen. Festivals sowieso in de natuur staan in het hele land onder druk. Cultuurwethouder in Leeuwarden, Hein Kuiken. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U neemt het op voor de verdwijnende festivals bij u in de stad. Wat mist Leeuwarden nou met die drie festivals? Nou ja, die drie festivals die zijn wel onderdeel van een belangrijk onderdeel van het culturele klimaat hier in Leeuwarden. Die zorgen voor veel reuring. Er is veel behoefte aan. Dus ja, met het wegvallen van die festivals valt er echt wel een gat. Mm-hmm. Ja, het zijn ook geen kleine festivals. Is Lammertje bent er wel eens geweest? Ja, sterker nog. Ik was op het allereerste festival dat in de Groene Ster werd georganiseerd. Ach. Op 15 augustus 1992. Buitenpop, Rowe Herzen, de Ragnamannen, Urban Dance Squad. Ik was nog maar 13, maar ik had kaartjes gewonnen, dus ik mocht daar naartoe. Ja, en je kreeg het hele palet. Want ja, het zijn inderdaad, meneer Kuiken, niet de minste, die daar komen op al die festivals. U bezoekt ze ook graag? Zeker, zeker. Ik hou van muziek, ik hou van kunst en cultuur. Dus, en ik hou ook wel van festivals. Ja. En dan bent u degene die ze moet schrappen. Ik alles in de omgeving. Ja. Want is dat begrijp ik. Wat komt er nou door de stikstofuitstoot, door de vergunningen of de omwonenden, waardoor er toch een streep doorheen moet? Nou, het is een combinatie van dat alles. We merken gewoon dat het voor ons steeds lastiger wordt om een houdbare vergunning af te geven. Er wordt al jarenlang ook door een actiegroep en in het laatste jaar zelfs succesvolle protest aangetekend tegen die festivals. En dat protest richt zich vooral op de geluidsontheffing. Maar ook op alles wat met flora en fauna te maken heeft, dus natuurwetgeving. En het is voor ons steeds lastiger geworden om die vergunningen ook bij de rechter te behouden. Ja, want de rechter heeft nu gezegd van ja, inderdaad, die omwonenden die hebben gelijk. Maar houdt u dan te weinig rekening met als gemeente, met omwonenden, met natuurwaarden? Heeft u inderdaad die vergunning in het verleden wat te makkelijk verleend? Nou, ik denk zeker dat in een wat verder verleden inderdaad hier misschien te makkelijk mee omgesprongen is. Dus zeker als het gaat om geluidshinder voor de omgeving, kon er in het begin heel veel. Nou, inmiddels heeft ook wetgeving zich daar de laatste jaren heeft zich ontwikkeld. En zie je ook dat die geluidshinder voor de omgeving steeds verder is teruggedrongen. Ook in de eindtijden en in de muziekvolumes in de vergunningen. Dus dat is zeker een ontwikkeling die je ziet. En wat ik ook zie is de laatste jaren is dat gewoon de natuur een steeds belangrijker onderdeel wordt van de vergunningverlening. En ja, dit festivalterrein, dit recreatieterrein ligt vlakbij een Natura 2000 gebied. En dat maakt dat er tot in de haarvaten van de milieuwetgeving beroep wordt gevoerd. Een beetje te, vindt u? Af en toe bekruipt mij dat gevoel wel eens, ja. Zeker. Ja, want de Groene Ster is toch aangelegd. Het is een aangelegd natuurgebied, eigenlijk een aangelegd recreatiegebied dat bij uitstek voor dit soort doeleinden eigenlijk is bedoeld. En dan kan dat niet, vanwege de natuurregels. Ja, dat klopt. En laat ik helder zijn, hoor. Kijk, ik vind ook dat wij als gemeente, ook in onze vergunningverlening en ook in de planologie, moeten wij de balans zien te houden, hè, tussen dat wat de mens behoeft. In dit geval recreatie door middel van het bezoek van een festival. Ik vind ook dat we de hinder voor omwonenden zeker in oogschouw moeten nemen. En dat geldt natuurlijk ook voor het effect op de natuur. Dus daar probeer je als gemeente een balans in te zoeken. Dus daar proberen we zeker op voorhand rekening mee te houden. Maar op onderdelen heeft dat een paar keer is dat nu ook gestrand bij de rechter. Mm-hmm. De stikstof, daar raak wel een paar keer aan. Dat is nu ook een groot probleem voor de grote festivals, Lammert. En op de stikstofmarkt melden zich nu ook grote festivals en kopen daar uitstootrechten van veehouders op. Ja, down the rabbit hole bij Beuningen bijvoorbeeld kochten stikstofrechten van een naburige veeboer op. Leisurelands bij Wiegen, die deed dat bij veel festivals. Zeker ook Natura 2000 gebieden verleggen ze hun aanrijroutes of schuiven ze met parkeerplaatsen. Zwarte Cross doet dat bijvoorbeeld en gaat schonere brandstof gebruiken in de aggregaten. Maar als dat niet genoeg is, sluit ook de Zwarte Cross niet uit dat ze boerenbedrijven in de buurt moeten gaan uitkopen. Ja, dat zijn dan de hele grote jongens onder de festivals. Meneer Kuiken, wethouder in Leeuwarden. Wat gaat u nu doen? Want ja, u hebt wel die uitspraak van de rechter. Nou ja, wat bij ons heel problematisch was, was dat dit is een recreatiegebied. Dus in het bestemmingsplan worden festivals en evenementen niet bij recht toegestaan. Dat maakt dat elke keer als je wilt afwijken van het bestemmingsplan, bij het verlenen van een vergunning, dat je die hele afweging weer opnieuw wil doen. En waar wij als gemeente al een paar jaar mee bezig zijn, is met het maken van een nieuw bestemmingsplan, waarin al die afwegingen zeg maar aan de voorkant worden gedaan. Nou, dat ligt nu ter besluitvorming. Leg dat eens uit voor mij. Wat betekent dat aan de voorkant aan dingen voldoen? Nou ja, je hebt in Nederland in de planologie, werken we met bestemmingsplannen. Hè. Daar wordt eigenlijk vastgelegd wat wel en niet mag in een gebied. Daar kun je ook onder voorwaarden van afwijken. Nou, dat moest tot nu toe elke keer gebeuren bij die festivals. Maar dat betekent dat je ook bij elke vergunning, als het ware, die hele ingewikkelde belangenafweging, tussen geluidshinder, het belang van het festivals en natuur, dat je die elke keer opnieuw moet maken. En dat kost ontzettend veel werk. Dat willen wij nu in één keer regelen. In één keer regelen aan de voorkant, zodat festivals daarbij recht worden toegestaan. Maar het is zeer aannemelijk dat ook straks de actiegroepen ook dit bestemmingsplan zullen gaan aanvechten. Nou, de gemeenteraad ga er maar vanuit. Ja, want de natuurbeschermers, Lammert, die reageren al verbaasd op dit initiatief. Ja, we lichten het initiatief voor aan de actiegroep Hart voor het Twiske, die ook rechtszaken voert tegen festivals en voor het behoud van natuur. Nou, lokaal kan een gemeente de omgevingsvisie formuleren, maar hij heeft uiteindelijk te maken met Europese wetgeving. Natura 2000 is Europees beschermd en dat is gedelegeerd aan het ministerie en die heeft het gedelegeerd aan de provincie. Hij krijgt nog een harde dobber, zegt hij eigenlijk. Nou ja, hij kan niet op eigen houtje dingen veranderen. Dat kan wel, maar hij zal zich altijd moeten verantwoorden bij de rechter. Zeker. Ja, dat wordt, meneer Kuiken, procederen zeker tot aan de Raad van State toe. Dat is zeer aannemelijk, inderdaad. Ja. Ja. Goed, maar Lammert, de organisatoren die zijn benieuwd wel naar het nieuwe plan. Wat meneer Kuiken van plan is. Ja, tuurlijk, want dat bepaalt of ze met het festival willen terugkeren in de Groene Ster. Luister maar even naar Evan van Netten van Welcome to the Village. Bestemmingsplan hebben we natuurlijk nog niet gezien en niet getest. En daar zitten allerlei strakke kaders aan. En dan moet je als festivalorganisatie gaan afvragen, kan ik binnen die kaders werken? Want tegelijkertijd zit je ook in een festivalmodel waarin je eigen inkomsten moet halen, bijvoorbeeld. Waardoor je bijvoorbeeld een nachtprogramma belangrijk is voor je festival. En als daar in een bestemmingsplan staat, uiteindelijk je kan tot 11 uur wel muziek maken en daarna niet meer, dan verandert de vorm van je festival. Nou, daar moet u allemaal rekening mee houden, meneer Kuiken. Ja, de weerstand van actiegroepen bij het nieuwe bestemmingsplan. En dan ook de organisatie die zegt, ja, we willen ook in de nacht. Ja. Hoe gaat u garanderen dat het in 2024 wel door kan gaan? Bijvoorbeeld dat Welcome to the Village? Nou ja, kijk, zoals u zelf al terecht concludeerde, op het moment dat de gemeenteraad dit bestemmingsplan aanneemt, zal het ook uiteindelijk getoetst worden. De Raad van State is mijn verwachting. Nou ja, ik kan geen garanties geven over de uitkomst daarvan. Wat ik wel kan zeggen is dat wij als gemeente jarenlang nu keihard hebben gewerkt om op al die onderdelen van het bestemmingsplan ook de zaken voor elkaar te krijgen en goed te motiveren. Dus op de inspanning kan ik zeggen dat we echt ons voor de volle 100% hebben ingezet. En ik hoop dat effect heeft en dat de rechter ook ziet dat we festivals, dat menen wij, daar kunnen organiseren met een aanvaardbare hinder voor de omgeving en met een aanvaardbare impact op de natuur. Ja, ja, goed, maar deze zomer dan een beetje minder daar in Leeuwarden. Ik dank wel, Henk Kuiken was dat, wethouder cultuur van de gemeente Leeuwarden. Voor de volledigheid, we hebben ook die actiegroep Groene Ster Duurzaam uitgenodigd. Die wilde aan dit gesprek niet meedoen. Lammert, één vandaag, bijna afgelopen hier op de radio. Wat is er nog? Het Songfestival Never a Dull Moment dit jaar, want het AD meldt dat Jan Smit zich eind vorig jaar als enige in de selectiecommissie heeft verzet tegen de keuze voor Dionne Cooper en Mia Nicolai. Dat terwijl Afro Tros destijds naar buiten bracht dat de commissie een unanieme keuze had gemaakt. En dat het lied grote indruk had gemaakt op de voltallige commissie. Het AD stelt nu dat Smit niet langer deel uitmaakt van de selectiecommissie, omdat hij zich er niet langer op zijn plaats zou voelen. Avrotros bevestigt dat Smit uit die selectiecommissie is gestapt, maar stelt dat hij dat vorig jaar al heeft besloten om na 10 jaar het stokje door te geven. Jan Smit zal dit jaar nog wel samen met Cornald Maas het commentaar geven bij het Songfestival. En dan ben ik dan ook weer zo langzamerhand heel erg benieuwd naar hoe die chemie tussen dan is. Ja. Dat was het. Zometeen zijn we er op televisie om 17:15 op NPO 1. En hier op de radio zometeen Dielke Teertstra met Nieuws en Co. Fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Waar komt dat vandaan dat vooral vrouwen worden getarget, denk je? Dat is eigenlijk ook mijn vraag aan de overheid. Waarom alleen vrouwen? Met bijzondere gesprekken. Waar zit Adrondegas? Too good to be true. Onmisbare wetenswaardigheden. Als je kijkt in de ogen van een geit of een schaap, dan zit er een rechthoekige pupil in. En elke week de column van Peter Heerschop. In het 3200 jaar oude graf lagen 3 dodenmaskers, een mummie en de laatste hit van Gordon. Avrotros. Morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hoera! Woonveilig is jarig en trakteert. Al 15 jaar lang zorgt Woonveilig voor de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Maak nu extra voordelig kennis op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Nu en in de toekomst. Energie is belangrijker dan ooit. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Nu 15% korting op alle huisbeveiligingsproducten. Check woonveilig.nl. Cultuur. Een groot woord, maar... Cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons. En we geven het door. Op straat, in de cafés. In musea, op de festivals, de podia. En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En Avrotros, de omroep voor ons. Uw lezer begrijpt u pas als u hem snapt. Helder schrijven gaat niet over eenvoudige taal, maar over een heldere boodschap. Daarom leert Lo van Eck u eerst anders te denken en dan pas anders te schrijven. Snapt u? De beste oplossing bedenk je samen, geloven we bij PwC. Want alleen samen kun je bedrijfsuitdagingen vanuit alle kanten bekijken. Dat is precies wat onze experts doen om tot betere oplossingen te komen. We noemen ze niet voor niks de Community of Solvers. Lees er alles over op pwc.nl. Duidelijk schrijven leer je bij Lo van Eck. Ga naar lve.nl. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. Geniet alleen nu van de 1+1 skipas. Boek snel op snowworld.com. Bergen vol plezier. Maandag opstart koffie, lunch of vrijmibo. Albert Heijn bezorgt al je boodschappen voor op het werk. En vandaag besteld is morgen al bezorgd. Met volumevoordeel tot wel 25%. Ontdek ook hoe lekker het werkt op ah.nl/zakelijk. De impact van inbraak en vandalisme is enorm. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. Lotto presenteert Miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Arie. Ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En die staat zaterdag op 3,3 miljoen. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Geef inbraak en vandalisme geen kans. Voorkomen is beter. WePrevent.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. 5 uur. NPO Radio.